ยอห์นบทที่13ก่อนถึงงานเทศกาลปาสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมารได้ดลใจยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตให้ทรยศพระองค์แล้วพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วทรงเทน้ำลงในอ่างและทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นเมื่อพระองค์ทรงมาถึงซิโมนเปโตรเขาทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า สิ่งที่เราทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ เปโตรทูลพระองค์ว่า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาด พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได ้ซิโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วย พระเยซูตรัสกับเขาว่า คนที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน เพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะทรยศพระองค์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนในพวกท่านสะอาดเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์แล้วประทับลงตรัสกับเขาว่า พวกท่านเข้าใจสิ่งที่เราทำกับท่านหรือไม่พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่ก็คนที่ใช้เขาไปก็ไม่ได้เมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านทุกคนเรารู้จักคนที่เราเลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าคนที่รับประทานอาหารของเรายกส้นเท้าใส่เราเราบอกพวกท่านตอนนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าใครรับคนที่เราใช้ไปคนนั้นก็รับเราด้วยและใครรับเราคนนั้นก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัยและตรัสเป็นพยานว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา พวกสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือใครสาวกที่พระเยซูทรงรักเอ็นกายอยู่ใกล้พระองค์ซิโมนเปโตรจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือใครขณะที่ยังเอ็นกายอยู่ใกล้พระเยซูสาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าคนนั้นเป็นใคร พระองค์ตรัสตอบว่า เป็นคนที่เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มส่งให้ เมื่อพระองค์ทรงเอาขนมปังนั้นจิ้มแล้วก็ส่งยื่นให้กับยูดาสบุตรของซิโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสกินขนมปังนั้นแล้วซาตานก็เข้าไปสิงในตัวเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็ว ๆไม่มีใครในบรรดาคนที่เอนกายร่วมโต๊ะอาหารที่รู้ว่าทำไมพระองค์ถึงตรัสกับเขาอย่างนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกระเป๋าเก็บเงินพระองค์จึงตรัสบอกเขาว่า จงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตรัสบอกเขาว่าเขาควรจะให้อะไรแก่คนจนเพราะฉะนั้นหลังจากยูดาสรับขนมปังที่นั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่า เดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติเพราะบุตรมนุษย์พระเจ้าก็จะทรงให้บุตรมนุษย์มีเกียรติในตัวเองและจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับพวกท่านอีกหน่อยเดียวเท่านั้นท่านจะเสาะหาเราและอย่างที่เราพูดกับพวกอยู่และตอนนี้เราก็พูดกับท่านด้วยคือที่ที่เรากำลังจะไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ท่านจะตามไปภายหลัง เปโตรทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมข้าพระองค์ถึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์ พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้ง